परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रेत्रेकपाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः महाकवयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण वर्षों से बात याद आ रही है पर रात विशेषता से बात याद आई। कर्ण का विचार तो होता है आप कृपा करके मान रहे तो बड़ी बात है बहु आपकी बहुत विशेष कृपा मानूंगा श्रेय मानूंगा आदर मानूंगा दान मानूंगा आपको जैसी बात मानूंगा उसको आप स्वीकार कर रहे खास आवश्यक बात है जरूरी बात है वर्षों से मेरे मन में वर्षों से आ रही पर रात बहुत विशेषता सुनाई अभी श्राद्ध पक्ष है आपको तिथि याद नहीं कल महीने का तिथि याद नहीं होती तिथि याद नहीं तो तारीख और सुश्राद्ध नहीं होता बड़े लोगों को जो पंडित देना है पानी देना है इनका संबंध परलोक के साथ है इन लोगों के साथ नहीं है वो संबंध हमारा तिथियों के साथ है तारीखों के साथ नहीं है तो तिथि रखना आप याद कर ले इतनी प्रार्थना है आप तिथि याद रखें तिथि याद नहीं है बहुतों को याद नहीं बहुत कम आदमी तिथियों को जानते हैं ज्यादा आदमी तारीखों को जानते हैं तारीखों को ही मूल्य मुख्य मानते हैं तो आपने अंग्रेजी तो और मुसलमानी बातें तो बहुत आ गई और हिंदू की बातें छोड़ती चली जा रही है मेरे वर्षों से मन में है वर्षों से विषय नहीं है और 50 वर्ष से ऊपर हो गया है हिंदुस्तान स्वतंत्र हुए वहां 53-54 वर्ष हो गया है अभी तक आपके मन में तारीख रीति बैठी हुई है ऐसी हिंदी की तिथियां बैठी हुई नहीं है हमें देखिए बात ठीक तरह से हमारे अनुभव है और मेरी कथा ये है कि श्राद्धों को याद करके मेरे बहुत विशेषता से मन में आई तारीखों से श्राद्ध कैसे करोगे आप उनका संबंध नहीं है तारीखों के साथ में जीवन का संबंध नहीं है जीवन का संबंध तिथियों के साथ है तिथि आप जानते ही नहीं याद आते ही नहीं कल मैंने कहा याद आती ही नहीं तो बिना तिथि बिना तिथि तारीख कस तारीख से हुए तारीख कभी कभी कृष्ण पक्ष में कभी शुक्ल पक्ष में कभी पीछे कभी आगे तारीख बदलती रहती है तारीख होगा तो श्राद्ध कैसे होगा आपके होता हो तो आप बताओ, हमारे मन में तो बहुत वर्षों से आ रही है मन में, कनक मत कम होती है, क्योंकि आप लोगों के स्वभाव है तारीखाई बैठी हुई है बिल्कुल भीतर से, ऐसे मैंने देखा है, क्यों सुनी हुई बात नहीं, मैं देखी हुई बात है, आप बताओ क्या ये बात ठीक है, तारीखों से कैसे करोगे आप, वो तिथियों का संबंध है, अधिक मास आएगा तो तिथियों के अनुसार आएगा, श्राद्ध होगा तिथियों के अनुसार होगा, तिथि याद ही नहीं आपको, महीना याद नहीं है, देखो मैं तो भाई जानता नहीं हूं, मैं तिथियों जानता नहीं हूं, कान ऐसे सुन लेता हूं मान लेता हूं, पर स्वतः तिथि याद है, महीना याद है, अंग्रेजी महीना पूरा ठीक तरह से याद नहीं है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई यहां तक तो याद है, सितंबर अगस्त याद नहीं है, अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये ठीक याद नहीं आ गई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई यहां तो याद है, अब याद नहीं है, यही दशा मैं आपकी समझता हूं, आपको महीना शायद याद हो तिथियां शायद याद हो, सब सबके भीतर पारो में संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैं चूक याद नहीं पूरा याद है, याद नहीं है, इसी तरह से आपको भी चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादुआ आशोज खाती मिक्सर पोष मास फागुन चैत वैशाख आपको याद है नहीं पता नहीं, तिथि याद नहीं है, सब कहो कल कहो तिथि याद नहीं है, तो और बात है तो मैं समझ लिया कल मैंने कुछ याद आया है, नरसिंह जी लो दो नाम सुनने सुन जाएगा नरसिंह जी जिंदगी थे, तो कैसे होगा ये, तो पिंड और पानी दोगे तो कैसे पिंड दोगे कैसे पानी दोगे कैसे श्राद्ध करोगे, ऐसा बात विशेष रात विशेष आई मन मन में, तो आप उसे समझे तो ये याद करो, ये प्रार्थना है, प्रार्थना करो प्रार्थना, और प्रार्थना आपको भारी लगे कि तुम प्रार्थना करो तो मेरा कहना है कहना मान लो कहना वो ठीक है, तो मैं मानता तो नहीं हूं पर आज्ञा देता हूं, आज्ञा मान लो आप जिस तरह मान सो, अब आज क्या है संक्रांति क्या है आजकल संक्रांति क्या होती है कन्या की संक्रांति कन्यागत है तो अन्य कनागत कहते हैं श्राद्धों को कनागत कहते हैं कनागत कनागत मानो कन्या का सूर्य होने से इनको कनागत कहते हैं, अब कनागत कैसे करोगे तिथि के बिना श्राद्ध कैसे करोगे, तुम भैया जानते हो ये जानते हैं बातों को, मेरे को इतना बोल नहीं है, मैंने ज्योतिष पढ़ा बहुत थोड़ा, मूर्ख देखना है ना, मैंने थोड़ा मैंने पढ़ा है, पर मैं भी काम में नहीं लेता हूँ। पशु कब लेना चाहिए, खेती करने कैसे करनी चाहिए, मैं जब नक्षत्र होता है नक्षत्रों में और पंचांग है और पंचांगों में देखा, मैंने पांच अंग करने वाले आप में बहुत कम दे होंगे, तिथि वार नक्षत्र योग और कर्ण मैंने याद की है और ये हमारे याद है, कई मूर्त याद है, याद आगे मूर्त याद है, कई शकुन याद है, कई बात है याद है, बहुत बातें जानता नहीं। ये बात मैं कहता हूँ, मैं बहुत जानता नहीं हूँ, ज्यादा जानता नहीं हूँ, परंतु मैं जानता हूँ इतना भी नहीं जानते आप, जितना मैं जानता हूँ इतना ही। पंचांग कहते पंचांग पंचांग कौन से होते हैं, इन बहुत कम बताएंगे, आपको याद है बताओ पंचांग, तिथि वार नक्षत्र योग और कर्ण। योग और कर्ण क्या होते हैं, वर्ष बाल वर्ष ही वह कुल वर्ष तेल वर्ष तथा गृहस्थ वर्णो विष्टि सप्ते थे करना चाह विश्वम्बर प्रीति आयुष्मान सौभाग्य शोभन। थोड़ा याद किया हुआ, मैंने याद किया हुआ है, सत्ता कर्म होते हैं, योग होते हैं और कई योग होते हैं, ऐसे शुक्ल दंदा बुधे भद्रा जया भूमि प्रकृता सनौता गणता सिद्धि योग उदाहरित, ऐसे ये योग है, कई मूर्त याद है, विशेष काम नहीं लेता हूँ, कई बातों पर याद भी हुई है, मेरे तिथि भी याद आपको नहीं, मेरे तिथि भी आपको याद नहीं है, मानता हूं मैं तो, वो तिथियों को मानते ही नहीं तो श्राद्ध में बहुत बड़ी अटकता थी। ये रात मन माई इतनी बात ही क्या करे आप, कम से कम एक घर था, उस घर में जहां आपने कन्या दी है वो कन्या के ससुराल वाले आ गए, सगा समझी आ गए, तो वे विचार करने लगे कि क्या रसोई बनावे, रसोई क्या बनावे, सगा संबंधी रसोई बनाओ, तो वे रसोई बनाने लगा कि जलेबी बनाओ, अमृती बनाओ, घेवर बनाओ, तो कहे वो तो सामग्री नहीं है, घेवरी तवी नहीं है, और जलेबी हम कैसे बने, जब तो कल करे तो खामे जाती है, खर उठ गए तो कुछ देरी लगती है, रसोई बातों में मेरे कोई याद है, रसोई बातें भी है थोड़ी थोड़ी याद है, क्योंकि हम पढ़ते थे रसोई तो खुद बनाते थे, और माँ थोड़ी थी वहां पढ़ाई करते थे रसोई बनाते थे, रसोई कच्ची कैसे बने पक्की कैसे बने, इन बातों का भी बता ज्ञान है, बनाते थे खावे क्या भारी आई बनाते थे सभी, तो कच्ची पकी कैसे बनावे, चावल कैसे बनावे, खिचड़ी कैसे बनावे, फुल्का कैसे बनावे, रोटी कैसे बनाने आवे, बाजरी रोटी आती नहीं थी, वो बाद हड़े बाद में सीखी, बाजरी रोटी भी बना ले मैं, ज्वार की बाजरे की रोटी भी बना ले, ये आती है मेरे को, मेरे जितनी भी आपको नहीं आती होगा, मैं याद करता हूँ, मेरे को जितनी रसोई आती है रसोई बनाती है, आपको नहीं आती होगा, कम से कम घर की चीजें तो सीखनी चाहिए, घर में आप ही और रसोई हो, कभी बहनों माता आपकी जो स्त्रियां है वे कोई स्त्री धर्म में हो तो अशुद्ध उसका कैसे बनावे, रसोई बनाए वो बहुत अशुद्ध खाने लग गए, बहुत अभिशुद्ध आसन है, तो कम से कम इतनी बातें बड़े समझे सही। यानी वो कनागत कहते हैं कनागत। तो पंडित जी पूछा भाई कन्या सोरी मेरा कन्या का है, तो कनागत मैंने सुना हुआ है, कनागत है कनागत मानो कन्या का सूर्य है, वह मेरा साथ आते हैं। तो सूर्य का शेष पितृलोक में संबंध है, बारों का संबंध है, तिथियों का संबंध है, तिथि कितनी होती है क्या टूटती है बढ़ती है, इनका संबंध है। नक्षत्रों के साथ में सूर्य की किरणों के साथ में संबंध है, वे किरण इतने काम करती है, तो बारों के साथ संबंध है। और बात है सब चीजें पैदा होती है, इन बातों का संबंध है। तो ऐसा जानता हूं तो रात मेरे मन में आई, ये श्राद्ध पक्ष को लेकर आई ज्यादा मन में, और तो काम थोड़ा चले पर हाथ कैसे करूंगा, तारीख साथ कैसे बेटे के साथ, आपके अकलता बताओ साध कैसे करोगे, पिता को पंड देना है पानी देना है, तारीखों से तो हुआ नहीं भैया, बैठा था नहीं मेरे नहीं बैठा है, आपको बैठा तो बताओ ये तारीख इस तरह से होगी, तारीखों से श्राद्ध करेंगे, पंडित ने पूछ लो। कनागत में जानता था तो इन्होंने पूछा भाई क्या ठीक है ना, कन्या संक्रांत है संक्रांति मानते हैं, संक्रांति संक्रांति जो भूख होती है उस संक्रांति में तारीख और नारीख से मेल हो जाता है, और मैं नहीं होता हूँ मेल होता है, 13 तारीख को संक्रांति आती है मुख्य संक्रांति, वो 13 तारीख को ही आवेगी, ये बात मिलती है, ये भी ज्ञान आपको नहीं होगा, ज्ञान नहीं है। मंगल में की रवि तुरी मंगल अभ्यास नहीं रहना चाहिए, रविवार को घोड़ा नहीं लेना चाहिए, बुद्ध बल धनुष बुद्ध बल नहीं लेना चाहिए, शनिवार को ऊंट नहीं लेना चाहिए, ये बातें भी उनमें हुई याद है, कब कब लेना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कैसे मकान बनाना चाहिए, कैसे नींव लगानी चाहिए, चंद्रमा कौन सा है, अभी चंद्रमा किस राशि पर है, ये ज्ञान है। तारों में भी कुछ ज्ञान है, तारों का नक्षत्र जो तारा है, नक्षत्र अनुसार महीना है, ऊपर भूगोल खगोल मेरा विषय अध्ययन नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, इन बातों का ज्ञान थोड़ा थोड़ा थोड़ा है, इतना ज्ञान ही आप लोगों ने है। सगों की बात चल रही थी ना, सगा के अगर सगा आया, सगर अगर सगा आया, हाँ सगर अगर सगा आया तो मैं भी कैसे बनाऊ, ये बनावे फिर नीचे बना दो खिचड़ी बना दो, खिचड़ी बना दो, गुमन रोटी बना दो, गेहूँ तो पिछड़े ही कोई नहीं, हम आटो ही वो नहीं, गाँव के आप खिचड़ी बना दो, खिचड़ो बना दो, खिचड़ो बाजी कूटा दो, अंत में वो दलियो बना दो, तो मकान ऐसे झोपड़िया के बारे बात सुन लीजिए, जब सगा बोलिया कि सगा ने अगर सगा आया लागी खेचा तान, अब रावणी सुन दिया थारा इस देवी आण की तो अंदा पेट में चौकी नहीं, रबड़ बना दो अपनी रबड़ बना दो, दही बना दो, बूट बना दो, बना दो, कहता रावणी होनी चाहता न ईश्वदेव जी हमारे है भाई कम से कम अनु तो चाहे पेट में तो तारीख हो नीचा का यू तो रहो भाई तिथि सुन जाओ यू तो रहो भाई तिथि याद हो तो भाई मेरे मन में बहुत हो रही बात है तो बरसों से परसों से मेरे मन में बरसों से आ रही है पर रात श्राद्ध पक्ष आया था श्राद्ध पक्ष विशेष कीमत में ये तो बहुत आवश्यक है बहुत जरूरी बात है तो आपके जैसे तो याद करो तिथियों को याद करो जैसे मैंने महीना बताया ना थोड़ा महीना पूरा पूरे जानता हूँ मई जून जुलाई तो जानता हूँ और लोग सीख लूंगा मैं भी सीख लूंगा तो अब कृपा है आप थोड़ा ये सीख लो करोगे कृपा करोगे कृपा करोगे मानोगे स्वीकार किया है स्वीकार किया है बहुत अच्छा स्वीकार किया बहनों को चाहिए आप लोग समझ लो स्वीकार किया कब से कम इधर याद कर ही लो दांत भींच गए छाती खड़ी करके हिम्मत करो बारह बजे जब बाद में मेरे को आ जाओ बारह बजे दोपहर में समझाओ शिकायत करो बारह बजे के बाद में जितने ना कोई आ जाओ समझाओ बारह बजे के बाद कम से कम यही बात तो सीखा तो मैं जितना जानता हूँ इतना बता दो क्लास अच्छा या तो बार सत्संग के तुरंत बाद कीर्तन समाप्त हुए नी हाँ। तो थोड़ी देर रुक कर के सब माइक और सब तैयार है लोग बैठ जाए महीना तिथि वार नक्षत्र सब जो बताए पंचांग पंचांग होता है तो तिथि वार नक्षत्र तीन तो जानते नक्षत्र को भी जानता है तिथि वार ही नहीं जानते पांच अंक है उनमें से तो बड़ी कृपा है अभी बहुत स्नेह है मातंग लिखे स्वामी जी महाराज तिथि वारं नक्षत्रम योगम कर्णम एव च पंचांगम श्रणते नित्यं गंगा स्नान फलम लभे फल भी बताओ पंचांग ठीक पांच अंक जाए तो गंगा जी के स्नान का फल हुआ है गंगा स्नान फलम लभेत गंगा स्नान फलम लभेत पंचांग याद होने से कितनी पवित्रता है तो ये मैंने तो याद किया हुआ है नाम तुल्य फलानी चाहे नाम तुल्य फल होते हैं इनके और दूसरे योग मिलते हैं वो थोड़ी थोड़ी याद है मेरी बातें सुनकर ये नापासन में पंडित जी थे अब से ही शांत हो गया हरिप्रसाद जी भूदेव जी महाराज हरिप्रसाद भूदेव जी हरिप्रसाद जी ने भूदेव जी महाराज जमराल है मंदिर में ब्राह्मण रहते थे बाहर समायण रामेश्वर जी रामेश्वर मैं कह रही हूँ शुक्रिया गंदा बुधे भद्रा जया भूमि बड़ा सया फन दे एक गंदा बीज सास भद्रा तीज अटम दे जया चौदह में रहता है पारम दशा पूर्ण पूर्ण तो शुक्रिया गंदा बुधे भद्रा जया भूमि ये सुना तो मान इस समाधान था याद तो ये मैंने कई बातें याद है और चंद्रमा को देख कर गए और मैं अंदाज बता दूंगे अभी शक मेघ का है मिथुन करक शनि कन्या तुल वृषि धन मकर कुंभ मीन हमारा राशि याद है राशियों का कौन सा चंद्रमा है नक्षत्र देख कर बता रहा हूँ अमुक चंद्रमा है पूरा जानता है पूरा पूरा नहीं है परंतु जानता हूँ ये वे है ऐसे वे है नक्षत्र 27 अब 27 नक्षत्रों का नक्षत्र चौथे 27 जगह 4 हुए 4 से 108 हुए 108 माला बढ़िया हुए 108 ही हुए कई बातें है मैं जानता हूँ मैं बहुत थोड़ी जानता हूँ आप लोग इतना तिथि वार नक्षत्र योग और कर्ण ये पांचों याद कर लो अब राम नारायण जी बहुत बता दे राम नारायण जट यो काल वर्ष है यो जहाँ शनि तय काल शकुन होता है शकुन में भी जो जी जैसो जो पूर्व दीजिए और सृष्टि जो सृष्टि क्रम है श्रृंगार क्रम है और श्रृंगार क्रम है और सृष्टि क्रम है और सृष्टि और श्रृंगार परिक्रमा करते हैं परिक्रमा करते हैं सृष्टि पे है इन सृष्टि पैदा हुए इन श्रृंगार में घटियों में घटे क्यों श्रृंगार है मेरे सभी तो श्रृंगार क्रम है सृष्टि क्रम है कम से कम मेरे जितने जान लो मेरा जितने जान लो बहुत ही तो इतने से काम चल जाएगा मेरे काम चल जाएगा मेरे तो निवेद थोड़े जान लो तिथि बार नक्षत्र तो जानना ही चाहिए ऐसा नहीं भर नहीं करते रोहिणी मृग सदा पोषे असले का मंगा ये नक्षत्र है तिथियां है बार है रवि सोम मंगल बुध विष्णु शुक्र शनि बार है ये तो कम से कम बार नक्षत्र चले आप लोगों ने स्वीकार किया बड़ी आनंद की बात है कम से कम ये जानना चाहिए बड़ी कृपा है बहुत कृपा है पक्का हो जाओ पक्का वो ज्यादा मेहनत नहीं है ज्यादा मेहनत तारीख आपको याद है मन तारीख वो याद है कौन तारीख है सुन लेता हूँ देख लेता हूँ घड़िया जीती है सब अंग्रेजी में है हिंदी में हिंदी हिंदी में घड़ी में हिंदी हिंदी के अंकों में घड़ी देखी नहीं है मैंने तो याद नहीं कोई होगा कहीं होगा तो पता नहीं तो वह तो याद होनी चाहिए तो अंग्रेज अक्षर जानता हूँ ए बी सी डी एफ जेड के आई जे के एल एम एन जो जो पी क्यू आर सी एस वाई जेड याद है तो मेरे जितना जान लेना तो सीख हुई है बड़ी कृपा हो गई बहुत कृपा हो गई बहनों माताओं भी भाई लोग भी हमने सीख लो आज से आप बात तो पक्की समझ लो बढ़िया काम हो गया संध्या को नहीं करेगा आप नहीं सिखाए निकटवर्ती जिन्हें बोली उड़े संध्या को नहीं संध्या हीनो दिन त्रयम तीन दिन नहीं करे सूर्य रोज बहिष्कारी सर्वस्वाद दूसरा बड़ा ब्राह्मण के क्रम से उसको दूजा की दूजाती तीन दूजाती है दूजाती बोले संध्या है संध्या करनी चाहिए तीन दिन संध्या नहीं करे तो सब सूत्र बद बहिष्कारी सर्वस्वाद दूसरा बड़ा मुझे क्रम से बांध निकाल देना तका देने पंक्ति में बैठना चाहिए ऐसा निषेध होता है तो जिन्हें उतारी है उनको संन्यासी होनी चाहिए यह है महाराज जीवन देवे भवे क्षुद्रो मृत्य चांडाल मापनियात जीवन उपास दे पूर्वाम जो उपास दे पश्चिम जीवन देवे भवे क्षुद्रो मृत्य चांडाल मापनियात मरने में संन्यास संध्या नहीं करता। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जनेऊ नहीं लेते हैं, क्षत्रिय में जनेऊ बहुत होते हैं, जनेऊ ले लो। इतनी बातें हैं, आप याद करो। बड़ी कृपा हो गई, बड़ी कृपा हो गई। सेठ जी भी संध्या का जनेऊ का बहुत आदर करते थे। सेठ जी थे ना, वो संध्या का और जनेऊ का बहुत आदर करते थे। वो याद दिलाने के लिए बोले, आदर करते नहीं। अच्छा, ये जो संध्या प्रश्न है, सेठ जी सुना है मैंने कि ये सीख लो तो कोई वर्षों तक ये चलेगा, तो अपने संध्या के यहाँ अच्छे चलता है। अपने यहाँ 12 महीनों में संध्या नहीं जाती, यज्ञोपवीत नहीं जाती है, वेदी होती है और थोड़े खर्चे में आप हो जाती, खर्चा नहीं लगता। तो जनेऊ नहीं जाती है तो ऐसे ही संध्या भी सीखो, संध्या सीख लो। संध्या मुपासते ये तु सततम संसित व्रता विधूत पापा ते यान्ति ब्रह्मलोक सनातनम। संध्या मुपासते ये तु सततम संसित व्रता विधूत पापा ते यान्ति ब्रह्मलोक सनातनम। संध्या करने वाला शूद्र है, समार है, वे संध्या लग गया, ब्राह्मण क्षत्रिय छोड़ दिया। तो ये इतनी बातें हैं, इनके सिवाय और भी कोई याद आ गई तो बता देंगे। ऐसी बात है, जरूर आप याद करो, बहुत अच्छा हुआ। अब बोला नारायण नारायण नारायण नारायण, आप ये भी नहीं कर सकते चौथी दिन से चौथी। यशोदा मैया कहती लाला को, कृष्ण भगवान छोटा सा बेटा दूध पी ले, छोटी बढ़ जाएगी, छोटी बढ़ जाएगी, छोटी पी ले। माँ छोटी बड़ी तो नहीं बढ़ जाएगी, दूध पी ले छोटी बढ़ जाएगी, छोटी बढ़ जाएगी। लोभ दिया बात छोटी बढ़ जाएगी, छोटी की बड़ी शौक है, छोटी बढ़ जाए। आज छोटी नहीं शौक है, छोटी नहीं रखते। तो छोटी भी सब रख लो, सब भाई जितने भाई सुनते हैं छोटी रखो, माताओं का ना बच्चों को छोटी रखो, बच्चों को छोटी हो गई, माँ है आप माँ छोटे हो, छोटे बच्चों नारायण नारायण बड़ी कृपा हो, आज कृपा हो गई। नरेश जी आप करो, उद्योग करो, ब्राह्मणों का काम। ब्राह्मणों को ब्राह्मण का काम नहीं आता, ब्राह्मण संस्कृत जानते नहीं, बहुत बहुत। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। तीन तीन भाई तीन दिन वार संध्या करे, अच्छा आप सत्संग में कई जो वैश्य भाई है तो 3 दिन वार संध्या करे। सत्संग में है, तीनों वक्त करना, तीनों वक्त। अब उत्साह सुबह सब बड़ी आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है। अब बोलो क्या सुना है, ये ज्यादा मन में बरसों से, मन में बरसों से रात विशेष आई, ये बहु शांत कैसे करोगे। संक्रांति जानो भी मेघ मृग मिधुन करक से कन्या तुल मिर्ची धन मकर कुंभ मीन मेघ मीन है संक्रांति जानो। कनक दशमी तो पंडित जी पूछा भाई कन्या है, बहुत आनंद की बात है, आज बड़ी खुशी की बात है। आप लोग इतना सीख जाओ, माया में सीख जाओ, ये धर्म की बात माया है, साधु का दिन है जो माया को याद होता है, जो दूसरे घर जन्म में दूसरे घर में है, आप बता देते आप ससुर देते, आप सासू को देते हैं, आप साधु करो, ब्राह्मण को निमंत्रण दो, ये ऐसी गति है। ये भी भूल गई तो पता नहीं है, ये सिखाती है। जो दूसरे घर पैदा हुई है, ब्याह कर आई, उसमें सासू का सभी का दिन है, आज दूसरा करो। आप हमारे संतों का दिन याद करते हैं, सबसे हमसे वर्ष नहीं है, हमें याद नहीं है भैया, हमें इतना याद नहीं है। श्राद्ध करना आवश्यक है कहीं? है? क्या श्राद्ध करना आवश्यक है कहीं? लोग पूछे। बोलो। अभी बात पूछ रहे, स्नान तो करना ही चाहिए, स्नान के बिना भोजन नहीं करना चाहिए, स्नान जरूर करना चाहिए। स्नान नहीं महाराज जी, श्राद्ध, श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं? श्राद्ध जरूर करना चाहिए। अरे माँ बाप रे संपत्ति पर आप मालिक हो गए, कम से कम रोजाना करना है। आप बात गए तो लोग विचलित करेगा, रोजाना रोजाना पिंड देना, रोजाना पानी देना, रोजाना हर हमेश जैसे आप जीवते हो ऐसे ही पिंड देना, ऐसे ही पानी देना हर हमेश, नहीं तो कम से कम दो दिन, एक तो दो श्राद्धों में एक दिन निर्जंतति, दो दिन तो जरूर करना चाहिए। एक जिस दिन समय समय पिता शांत हुए, माँ शांत हुई वह दिन, और एक तिथि, दो दिन तो जरूर करना चाहिए। स्नान जरूर करना, स्नान बिना भोजन नहीं करना चाहिए। मलाकता सब निश्चित है, मलाकता है अशुद्ध, शुद्धि करो सदस्य। स्वामी जी महाराज, शुद्धि की कहीं बात बताओ, साबुन सु तो हाथ धोवे, साबुन सु हाथ धोवे, और सर्फ सु बर्तन मांजे, सर्फ सु पानी काल बर्तन मांज करके धोवे। लोग मना रहे थे, स्वामी जी ने कहो को नहीं, स्वामी जी की भिक्षा मत लो, आकर के कही सर्फ है जिगा सु बर्तन ने धोपरा रसोई में काम में लेवे, हाथ जिगा साबुन सु धोवे, आप दसा कहीं पवित्रता कहीं। देखो चिकना सोता है ने, वो साबुन से साफ नहीं होता, मेले का चिकना से टट्टी इकट्ठी की जाए मैं चिकनाश होता है, और चिकनाश से साबुन बना हुआ है, बिना मेले बिना साबुन बहुत कम मिलता है। साबुन भी हमारा बनाया हुआ है, देखा हुआ है साबुन कैसे बनाया गया है, नाने का साबुन होता है, कपड़ों का साबुन होता है, ठीक है, शुद्ध पावन अपने घर में बनाओ, सोडा लाना पड़ता है, सोडा पानी और ज्यादा गोबर आटा, ये चीजें कम से कम जानी चाहिए ना। कपड़ा धो जाए, हाथ मैला होता है, साबुन से रूड़े शुद्ध नहीं होते, क्योंकि साबुन में तेल होता, तेल से साबुन बनता है, तो तेल में चिकना रहता है, एक चिकना चट्टी का होता है, और चिकना से उतरता नहीं, मिट्टी से साफ होता है, साबुन से नहीं होता, मिट्टी से हाथ धोना चाहिए, मिट्टी से शुद्ध हो जाते हैं एकदम। ये आप सुना होगा, नर्सी जी उसी को नर्सी जी हूँ, हमारे हमारे पंडित है, हमारे भी ये भी सिखाते हैं, संजय आप सीखो तो कृपा करो, आप आपके मन में आ जाएगी तो हो जाएगा, मन में आ जाएगी तो हो जाएगा। आज बड़ा आश्वासन मिला, कृपा मिली, आप इतने सीख जाओ, घरों में बालकों को सिखाओ, एक पांच पद दस पद पंद्रह बीस बीस तो प्रसार हो जाएगा। ऐसे ही छोटी रखो सभी प्राय छोटी देने तो नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान का कीर्तन करो, भगवान का परमात्मा की प्राप्ति अभी जो विधि बताते हैं ऐसी सरल सीढ़ी हमने देखी नहीं है। शरद जी के सत्संग में और भी इतनी सरल नहीं है। भगवत प्राप्ति बहुत सरल होता है, सीधी इनमें भविष्य ही नहीं, आज ही आज आज ही आज ही आज ही कोई इतनी सरल और जो नहीं है। जब तेरी बात तो लिखी है योग आती है फूल के मलने में देरी लगती है, परमात्मा की प्राप्ति देरी नहीं लगती। अष्टावक्र गीता में रकाब में पैर ब्रह्मज्ञान में प्राप्ति यदि बात बताई है। अरे में बात आई है वो असली इच्छा हो जब अपने इच्छा जरूर नहीं है, आपका विचार हो जाए तो हो जाएगा। विचार हो जाए सीधा तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तत्व ज्ञान बड़ा कठिन हमने तो ऐसा समझ रखा भाई। अब ऐतिहासिक बिल्कुल सीधी बात है, बिल्कुल सीधी। एक दिन में छट हो जाए, एक दिन में ही कल होगा ऐसा नहीं, आज ही आज ऐसी सीधी है। आपकी इच्छा चाहिए, कई भाइयों का कई बहनों का सुधार हुआ है, सुधार हो रहा है। आ तो बात आपको पहले ही सुनाई थी, आया जब सुनाई कभी इतना दिन मेरा व्याख्यान देने का विचार था, अब व्याख्यान का विचार नहीं है। व्याख्यान वही देना जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। कैसे परमात्मा प्राप्ति हो इस विषय की बात करना है, इस विषय की व्याख्या करना है, इस विषय को करना है। ये आया तो भी कहा था मैंने, बहुत भाई थे बहना बहुत थे, अब भी वही विचार है। मेरा विचार वही है, कम से कम ये परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, जीवन सफल हो जाए, पर जीवन सिद्ध हो जाए। ऐसी बात पहले मेरे को याद नहीं थी, अब ऐसी बात है। बहुत फर्क पड़ता है, बहुत सरल बहुत सीधी बहुत शुभ बात। हो प्रसाद देखा ही होगा आपने, प्रसाद छपा हुआ है। परमात्मा की प्राप्ति बहुत सरल, एक दिन में यही तत्काल ही, भविष्य नहीं, क्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं है, भविष्य नहीं है, अभी अभी आज आज आज ही प्राप्त हो जाए। ऐसी शुभ बात है, बड़ी दुर्लभ बात है, बड़ी दुर्लभ बात, बहुत सुगम है। ऐसी कई बातें है सत्संग में मिलती नहीं है, व्याख्यान में नहीं मिलती, अपने को मिलती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब भाई कीर्तन सुनाओ, कीर्तन प्रेम से करो, भगवान को पुकारो पुकारो। सोलह नावारा जो मंत्र है इसमें सब संबोधन है। पुकारते हैं ना, आ गच्छ कृष्णा अत्र गौ सरती, हे कृष्णा इधर आओ। ये भगवान का संबोधन है, संबोधन है वो आओ बुलाने का, नाम लेकर के संबोधन भगवान पुकारने। तो कीर्तन करते हुए मन से भगवान को पुकारो, राम कृष्ण हरे राम हरे हरे हरे। संबोधन में हरे बनता, हरे शब्द का हरे बनता, हरे राम राम कृष्ण में पिछड़गानी लगती, पिछड़गानी होती और संबोधन होता है। ये व्याख्या की बात है। हरे राम। दूसरे में अर्थ ही बोले, मैं एक अर्थ बताया करता हूँ। हरे कहते तो परम, हरे कहते संसार हरा गया, संसार लुप्त हो गया। हरे हरे पापा ने पाप दूर हो गए, संकट दूर हो गया, बंधन दूर हो गया, ये सब हरे कहते हैं। हरे हरती पापा ने पाप दर्श हो गए, राम कहते राम जी आ गए, पाप दूर हो गया। हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम और कृष्ण ये दो ही धेयम सदा पारी भगवान भविष्य दो, आप जो मंगला कर रहे हैं ये दो श्लोक है। ये भागवत में कहा है कि कलयुग में राम और कृष्ण दो अवतार को मानेंगे, सब में है शरद अवतार ही है। दोनों का खास है, धेयम सदा परि भवग्न विष्णु तीर्थाथ पदम शिव चंद्रम। ये श्लोक भी याद कर दो, बढ़िया थे श्लोक याद करा दो भाई। त्यक्त्वा दुर्दुःसदमिदं स्वमसन्द आमूर्धे शरणारविन्दं प्रत्यर्थयं प्रणतपाल भवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषे शरणारविन्दं। दो श्लोक, मायां मयं मन्दावलमन्दिरं वन्दे महापुरुषे शरणारविन्दं। ये दो श्लोक अब याद कराओ, शो लिखा दो, याद करा दो। कब कब मुख्य बात अभी सीखो, अपने एक पाठशाला लगा दो, पंडित जी पढ़ावे आप पढ़ लो, सीख लो सब। इतनी छोटी सी बात है, बहुत अच्छा। अब कीर्तन भगवान है नाम, 18 मिनट आया तो मैं